Hiç mi gülmeyecek benim de yüzüm? Hiç mi gülmeyecek benim de yüzüm? Yaş bitti, kan doldu her iki gözüm. Yaş bitti, kan doldu her iki gözüm. Dilim de kurudu son bir çift sözüm. Dilim de kurudu son bir çift sözüm. Hem yetim, hem aşık, hem de öksüzüm. Hem yetim, hem aşık, hem de öksüzüm. Kesilse nefesim, gözüm kör olsa. Kesilse nefesim, gözüm kör olsa. Unutamam seni, ömrümde solsa. Unutamam seni, ömrümde solsa. Bir kere o güzel gölgeni görsem, bir kere o güzel gölgeni görsem, yalvarsam, inlesem, sonra da ölsem, yalvarsam, inlesem, sonra da ölsem.